مختلف مدارس میں جب مفتشین یا ناظم اعلیٰ تفتیش کے لیے جاتے ہیں تو وہاں بھی ان کی آؤ بھگت کی جاتی ہے، تو کیا یہ بھی رشوت کے زمرے میں آئے گی؟ اس سے کم رشوت کیا ہوگی؟ مفتش کی خدمت تو کرنی پڑے گی، ورنہ جو جا کے بنائے گا رپورٹ تو پتا چلے گا. ادھر ناظم کی بھی خدمت، اس کے ماتحت جو بھی قاری صاحبان ہیں وہ کرتے ہی ہوں گے. یہ سب مطلب بند ہی کر دو. میں یہ ہر شے کو رشوت نہیں کہہ رہا کہ رقم ہی نہ ہو جائے، لیکن مزینہ تہمت تو ہے ہی ہے، اور مزینہ تہمت سے بچنا واجب ہے. یہ تہمت کی جگہ ہے اور تہمت کی جگہ سے بچنا واجب ہے. تو اب مفتش اپنے ماتحت قاری صاحبان سے دے گا، جبکہ یہ عام حالات ایسے ہیں کہ اندھی چلتی بہت ہے، تو اس لیے نہ لے، لے گا تو گناہ گاروں پر. بس وہی اسی پیمانے پر رکھے نا کہ یہ پہلے بھی دیتا تھا جب میں مفتش نہیں تھا یا لازم نہیں تھا، تو اب لینے میں کوئی حرج نہیں. جبکہ ایسی چیز ہے، ایسی کوئی نمایاں اس میں کوئی بڑھوتری نہیں ہے، زیادت نہیں ہے. وہی دعوت، تو ایک پیمانہ میرے آقا حضرت نے ارشاد فرما دیا جو میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے. اس کیسٹ کو بار بار سن کر آپ ذہن بنا سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.